جائیداد د دې دنیا او بنگلې د دې دنیاوی سر لې د دې دنیاوی اخرت کې دې ځان له سکړې دی هغه لګو پیا دی وې ما اغنا عني ماليا فقاران له زما د مال دولت حنک عني سلطانيا لا زمان غدب دب زما هغه بادشاہي زما هغه چودرا هغه زما هغه ملکي زما هغه مشري زما هغه ټول لاړه بادشاہ له بادشاہي کارن اور کې یاد ساتي چې سره سم نه کنا نو په بادشاہي ما شي دي نه کیږي حنک عني لا زمان سلطانيا هغه قوت هغه مشري هغه بادشاہي هغه ټول زمان لاړه ملائکی بورتو دلتا بیلان کیجی چنور خبر تیمتری دے خضوہو ان کئی دا سنے چی سنگ دا حکموشی فزرگن ملائک باپ دی سڑی باندی ان کلی یو بیلی سی جی بیا بور سر سے کئی فغلو اللہ تبارک تعالی بوئی چو اتڑائی دے و دا سے شان سرا چی داختی اولا سنت دد سٹ سر یو زیشی را ٹوک رئے کئی دا سے را کون کئی چی پت ددو لگی دھیرا مستی کولا اللہ نا فرمانی کولا دا خدای طاقت نمنو زینی سے اوزی طرائے نو ملائکی سے وداختی او دا اللہ سنا بولا دا سے بھی سٹ سر اوتری یو پندو سے بھی جور کری خوشے خوڑی رخانتی سے ندا خونا دا چی تا زمائی چاہتا یو یو سری اگر زیر ناسی ناگا چلی اگر لوے لوے ملو نا پڑے ملو نا ملو نا پڑے یو یو کنا ڈے گی نو دا بیا دوزخ تسلو داخل کئے دا کافر ملائکو تبوئی چھ دوزخ سے بو گئے رائخ کئے او دی کئے کئے سمسی سلسلتن بیا پیو زنزیر کے ذرعہا چھ مقدارو گدوالی دی زنزیر سبعون زران او یا گزدے فاغدہ گزنن دی محترمو چھ دا دی زیتم گزن منگوائیو او یا گزد دا سی دی چھ دا اسمان نرازوان چھ اسمت دی تبرا رسی اگر جدا گزن دی ستر گز دا ډیر زیات اوږد زنجیر دی او دا د جهنم زنجیر دی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د دې زنجیر یو کړای کړه د دنیا د لوی نه لوی غر باندې تاسو کې دی نو په یو سات کې باغ او بشي یو کړای د دې پر دنیا دا غي برداشت نشي کولای او دا اویا غزا د الله تعالی غزونه دي دې کې بس چل کیږي فصلکو اویزان کای پدی کی دې 70 غزونه 70 غز زنجیر کې دا سړې اویزان کای په جهنم کې بند پا بند دیو تڑائی چی پتے ہوئی لکی جی یا بور سردہ سکار کی جی تشدام نگی پسٹ کے والے توکن آجی چی کتا کتے نیشی بس دغا سی برا بیدا چنگی سب جنی سی دی اولی اللہ تعالی دا دمرا سخت سزاو لی دلور کے چی جہنم کی دیا عویزان کی گیا پا دمرا خطرناک زنزیر بانی دی تللیشی چی دا آغا زنزیر برداش دنیا ام نشی کولے او دا جہنم ہی پاگی تللیشی وہی انہو کان لا یؤمنو پتا کی کرو دے لا یؤمنو باللہ العظیم چی دی ایمان نو روڑے پا اللہ باندے کم اللہ چا غلیر لوئے دے او نے عبادات بدنی کول مراد دا چاند ایمان باللہ نا عبادات بدنی دی عبادات بدنی دنو کول نئے منزو نو کول نئے روجی نسلی نئے حج نو کول ولا یحض ولا طعام المسکین او ترقیب بے نورکو پا طعام دا مسکینانو باندے خلقو تب اے دانوی چی قریبانانو سر اندادو کئے دا قریبانانو دے حاصل ساتے دے در اٹھے دا تپلو انتظامو کئے فلے خود نور کولی چی نورو تب اے دا ترقیب نورکو دا عبادت مالی شا مانا دادا نے عبادت بدنی کرے دے نئے عبادت مالی کرے دے فلے صلحو نبی دے سڑی دا پارا علیو منن رد ہاہنا دلتا حمیمن شفقت کون کے دوست شفقت تو ان کے دوست نشتا مخلص دوست نشتا دمو منان و دوستان دیر زیادتی ملائکیم دمو منان و دوستان دیر نور انسانان خیلا پریدا ملائکی با مسلمان دا پارا سفارش کیجی لیکن دا کافر دا پارا اسوک نشتا ولا طعام النبی دی دا پارا خوراک اللہ من خسنین مگر آغبی نیزوی چیز جہنم یعنو دا بطن نکمی نچول کری شوی دی او دیو کند شکل اتیار کری دی چی طول جہنم دا کند نات آمان غواری دی چی دیر زیادو گیشی دیر زیاد تکیشی نو ملائکی بے اغم کند تراولی پکی بے دا سراخ کی لکد میانو پشان دا کند حقیقت معلوم شوی دی چی اغا اغا کورا چی اغا براوالی ہو دا دخلیتے نزدی کی نو لا بنزدی نبی ہو دمرا گرمی دی چی دا مفدا تمام سرمن بے پیتا سکتری ہوگی دا دیر حرارت دو جی چی گھٹولا پا زور پا دیپلے کے وروانی دن چی سکا اینات کی پلان دی بتی ہوزی بیا پا جوڑی جو ور سردا کار بکی گی و تن دنا کارا شیدی گی دیلہ پا دا غوی نزدی ور کچی لا یاکلو اللہ تعالی و نخردی ونو زولرا الا الخاطئون مگر مشرکان مشرکان بدا گینی دی والک دا گینی کلا گینی دی نورو آیتنو کی مختصا سنی دی چو زر کانا قبط دی دعا نشی قبلو لے دی بدغه جوالا من لوب والا من لوب او کله بدا چې موږ چې خدایا کله بډې رضاعت تندشوا تاب ور یزرولی کله باران بوش خدایا غور یست شو ور یز براشی دی به خوشاله شي تک تور ور یز دا چې د دینه په مبانه باران وری کی دا غینو په لړمانان وری کی یو لړم چې ولا ټکور کی هزار سال بدا غلړم د زهرو اثر د په بدن باندې اور باندې بن پويږي دا غلړم زهرو اثر به ډیر زیاتوي دی وایي چې باران وری جوړ غوري جرمان دی تاسو کار خپل کړی دی جلال دم باران وره دا باران دې دغه باران دې ته راغې فلا اقسم اوس اس بات رسالت کې لا زائد دمانه دادا داسنا یا مانا دلا سیدا لا ندا داسنا کسنگا چو مشرکان انکار کئی دی قیامتنا او قسمو اللہ وی قسم کن دی ما پا آسیزنو سبو سرونا شدا تاسو سوینے دا سم رجستا سمخی تدی اللہ وی پدی طولو قسم کن وما لا تبو سرون او پا آسیزنو باندی چتا سینوینے دا جو سی منگا وینجی دا سری دا زمنگ دلی دوری او روح منگا نزینی دا تگور روحی نشدی دی اللہ وی ستاسو پدی بدننو قسم کن تاسو پر روحنو باندیم قسم کن چه تاسو بدن کی کمرواح دی انہو پتا جی سندا قرآن مجید لقول رسول کریم خامخا دا دینا دا اللہ تعالی دا چرالی کلی شوید آلا رسول کریم پہا کا پیغمبر باندی چا دیر زیاد معزز دے اللہ ویدہ سما کلام دے او مارا لی کلی دی چاہتا دا سے وہ حس رہتا چا آغا حسی دیر زیادہ معزز را دیر اوچتا حسی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا دا قرآن مارا لی کلی دے مشرکان اول انکار کوئے وما ہوا اند دا قرآن دے قول شاعرین وینا دے شاعرانو زکا شاعران کو یو تخیل وی آغا خب بکواس کئی غلطی پلتی وی تو قرآن کی بسو دم رم چرت ثابت نیتی چی دا دی دنیا دا خبر دا نیشی کوری ہے قلیل اما تو منو دیر لگ تاسو ایمان دارے یعنی لگ کسان دی تاسو نرہو رن کی دیمان ولا بے قول کاہین ند دا قرآن وینا دا ترویتی دا دا ترویتیانو وینا ندا قلیل اما تذکرون دیر کم نصیت اخلے تاسو ودا اللہ بندولی تاسو دیتا ترویت وائے دا ترویت ندے تنزیل من رب العالمین دا قرآن دا لگل شوید طرف در رب العالمین ندے ولو تقول علینا کدی پیغمبر درو سلنے پہنگ باندے بعض الاقاویل دا بعض خبرو یعنی که بعضی خبری منتا منصوب کرے دا خبری ما دتا نوے کرے فما باندے ترو گوے لے لا خزنا منو بالیمین منگ بنی سلے دا خیلاس وقت جگر کی تاس تمالو مرے چاول سڑے خیلاس بلتنی کی فقط لاس باندے دا بالخیلاس سنی سا نو دا خیلاس پر او تم کرشی یعنی که سنگت تلی نو دا سی تلی چل دا سی کنا اول لاغا خیلاس سنی سی کنا نو دا غا محاورے مطابق راغلے یعنی اللہ تعالی علماء بتا خیلاس سنی سلے ثم لقطعنا منه الوتين یا به مکات کړه هغه شارک دد شارک چې کوم وي چې هغه سره د انسان د حیات او د ژوند معاملې دا یعنی الله تعالی ما په دې حالات کړه کله ما باندې یو دروغ ویل دروغ نشته پیغمبر علی السلام دروغ نه ویل خدا خاص معاملې چې سره د پیغمبر سره دا نه دا چې کوم کوم یو سړی دروغ وي الله تعالی هغه ساتي کړي ډیر کسان دروغ نشته په دروغ د دلیل نبوت کړي دي لیکن الله تعالی هغه ساتي کړي نه دي دا خبره د پیغمبر علی السلام سره ده بره اذنه تاسو چې کوم سړی په الله دروغ وي چې د پیغمبر هغه ساتي نه دي دا مسلمه کذاب اور دارنګ اسو دین څو دینور بناګان سمون د تیر کړي دا پروس دی امر شي فما منکم یا بنی وی ساسنا من احد یوتن عنه عاجزین دتن بچتون کے یعنی دا اللہ نا بچتون کے بدر پارنی یا بچول ورسو سیستا و انہو پتا کی سردہ قرآن لتذکرتن خامخا نصیت تیل المتقین دا پار دا پر ازگارانو نصیت دا سول دا پار دا خفایدت نبی یخی و انہا لنالمو اور بیشک من عالمانیو پا دے خبرا ان منکم مکذبین کی تاسو کی درو جنشتا چاگی درو غوائی و انہو او بیشک دا درو لحسرتن خامخا دا تاوان زیانو تبایی دیانل کافرین دا کافرانو دا پارا چی کافر دا پارا دا درو دیان دے مسلمان دا پارا درو دے جائز کی دیشی نہیں و انہو او پتا تک سر را قرآن چی دے لحق الیقین دا حق او یقین دے فسبح نت تسبیح وایا ربک العظیم در اقبل چا غدیر لوئی دے دا غذکر کوا لفظ اسم زائد دے یا یادوا نمون در اقبل دا سرب چا غدیر لوئی عظیم و دیر لوئی دے بس تد اللہ نمون یادوا دا اللہ ذکر کوا اللہم انکا اکرم بہتر الحاقتو آفت یقینی رات دن کے دے ملحاقت آفت رات دن کے سری وما ادراک اوسه خبرې ته ملحاقتو چې سره دا آفت رات دن کے دا دیر لوی آفت رات دن کے دا قیمت پر آجی کذب سمودو دروجن گلدیو سمودیانو وعادنو راجیانو بالقاریا قیامت لرا قیامت دروجن گلدیو دیتے نسبت درو کرو فاما سمود حج سمودانو فاولکو دی حلاک لیشو بتواغیتی پا غتیزی چگید جبریل علیہ السلام واما آدن حرش آدیانو فاولکو دی حلاک لیشو بریهن پا غا حواسرا سورسرین چلی رتیزوا آتیتن سختا الوتن کیوا سند تیزا سختا الوتن کی ہواوا سخرها چاچولیو اللہ تعالی دا ہوا علیہم پدی آدیانو باندے سبع لیال غشتی چشوروی دی شرور زن شریوا و سمانیت ایام اترزی حسوما پر لپسی فتر القوم کتوین تابلی دلی دا قوم سیحا پسکی پتغش پورتو کی سورعا پریوتی پرمو کاننهم آجاز نخل گویدا تنید کجوری خاویت اغا کجوری چا غردولی شی پسمت باندی یا ڈڑا کجورا فحل ترائی بینی تولاهم ددید پارا من باقیتین یونس باقی پاتی کی دنکے بلکل نشتا و جا فرعون راتل کرو فرعون ومن اور آغا امتنو قبلہو چتتنا مخیو والموتفقاتو او آغا امتکلو شو کلو والا چی قوم دلوت علیہ السلام دے دل خاطیہ و لوی گناہ گلو باندے و شرکیاتو کفریاتو باندے فعصاو ندینا فرمانی کریوا رسول ربهم دے پیغمبر در اقبل دا حضرت لوت علیہ السلام خبر اونا منلا دا موسیٰ علیہ السلام خبر اونا منلا فاخذهم انسل دی لر اللہ تعالی احزت الرابیا فانسل سخت سرا انا لما تغلما منگا کلا چید حد نپور تشدہو بو توفانی نوکی حملنا تو منگ سوارا کریو مشران استاسو سل جاریا پروانا چشتہی کے لنے جوالا حدید پارا چوکر دو منگا دا کارونا لکم استاسو رپارا تذکرتن یادگار وتعیہا محفوظ ساتی دے لرا اذن وعیا اخفقنا محفوظ ساتن کی فیضانو فقہ فی سوری تلجپو گوانے ہی پشتے لائے کے نفتن واحدتن پکلیو وحملت الارض وپور تکویش ازمکا والجبالو اغرنا دقل زیرنا فدکتا ندیبا تکراو پریشی دکتا واحدتن پتکراو یو سرا فیوم ایدن پتغرز وقات الواقعات شیبا قیامت ون شقت سماو ابتی آسمان فہید آسمان یوم ایدن پتغرز واحیتن دا بڑیز لئیس اور کمزوری بھی والملکو ملائکی دی آسمان علا ارجائی آداب پات رافو دی آسمان بھی ویحملو عرش رب دکا او پورتکڑی بھی عرش ربستا فوقاهم دی خلق دا پاس یوم ایدن پتغرز باندی سمانیا اتو ملائکو اتا ملائکی اتزر ملائکی اتنو عجر سکی یوم ایدن پتغرز تو رزونا تاسو تیش پیش اللہ تعالی تا لا تخفا منکم خافیا چپٹ بنی ساسونا یو خبرا پٹا بلکل نبی تاسونا یو پٹی دن کے لا تخفا نبی ساسونا منکم خافیتون یو پٹی دن کے سو پٹی دے نشی کی فا اما من او جی کتاب رہو فسا غصو کیور کشی دیتا ملنا مدد دینی نی پخیلا دے بڑی رکشا لی فا یقولون دے بوی ہا امو واق لئے اقرو کتابیا قلو لئے دا ملنا مزما انی زنن تو زما یقینو انی ملاقن حسابیا چیز ملاقات کو ان کے دے ساق پل سرین فہو ندا سرے فی عیشت راضیت فاق جن کی بیچ خوشا لبی وی دا ساہت دی جن دی جن فی جنت عالیا بیبا پا جنت چت کی قطوف آدانیا چکن چید میں اوت دا جنت دا بنیر دیلی کلوخ رہ وشرب اس کے ہنی انخ فراخ و خوشا لے سرا بما اسلف تم پا سبب داغا مالو چکڑی اتاسو فل ایام الخالیا پا غرض تیر سو کے و اما من اوتی اور آگا چور کے شدتا کتاب ہوا من نامد دا بشمالی پا گزلاس دا فیقولو دے بو یا لے تنی کاش کی لم اوت کتاب یا ما تنوی را کر شوی عمل نام زما و لم ادری انوی خبر ما حساب یا جز ما حساب کتاب سرے یا لیتا ہای ارمان کانت القاضی آجے میں زما دا پارا مرگ ختم ان کے مال را چیزے ختم کرے وے او دا دین از اخلاص کرے وے کنشتا ما اغنا عنی مالیا فکار ران زما حق مالو نزما چپ دنیا کے سمرہ دیر زما مالو نو حق مالو نزما پکار ران لے حلقانی سلطانیا لال زمانہ کا بادشاہی و دب دب زمان بادشاہی عمران لال جی خضوہو اللہ کوئی بھی نسے دی خبر اتائے مپردے فغلوہو نتاسبے اتڑے مانا دادا خمفکہ میں اتڑے جدالا توفی و رسل کرے او دے کہے سم الجحیمہ بیا دو زختا سولوہو وردن نہ کہہ دے سم فی سلسلت ان بریاتے او زنجر کے زرعہا چی مقدار دو کتوالی داغے سبعون زران او یا گذرے فصل کو عزیزان دکھے مانا دوزخ کے اندنباس ہے دی تړې اوی ځان دې کېل ته بوزه تا دا به کم ځنه راځم چې راځي ګوره یاد ساته دلته نو راځي کته نو وروه چې تاسو ګرا غونډه یا دې بوزه هلته نو ته وبا چې دا نه کې پاس پاس دې دې چې کوم برابر دا دوه ځای نه دي کنه نو بس دې کې پیدا کې راو غونډه چې راځي په دې باندې کې 70 غزي دې او تش وو رو دې جانم ته امان وایي انو پتا جی سره تا سره کان نه یو منو بالله نور د ایمان نور اوره په الله باندې کوم الله چې ډېر لوی دی یعنی عبادت نوکړي ولا يحدونه ترغيب ورکو ولا طعام المسكين بطعام المسكينانو فليس له اليوم نبي در پار نن رضي ها هنا دلت حميم دزل دوست ولا طعام النبي در پار طعام الا من غسلين مگر غزيني زيري لا ياكله جن بخي دي بنو بنزرا الا القاتلون مگر سو مشرکان فلا ند داسي نکسنگا چدا کافران ہوئی او قسمو ز قسم کن دے ما پا غسیزنو باندی تو سرونا چتا سیوینے چدا جسیدی وما پا غسیزنو لا تو سرون چتا سینے دینے چا غسا سروحو ندی انہو پتائی سر دا قرآن لقول رسول کریم وینا دا اللہ تعالی دا چرا لگلی شید پیغمبر تا غا پیغمبر چا غا عزت والا دے وما ہوا ندی دا قرآن دے قول شاعر وینا دے شاعر قلیل اما تومنون دیر کم ایمان نوڑے تاسو ولا بے قول کاہن او ندد دینا دا سرویت یانو بام بڑانو قلیل اما تذکرون دیر کم نصیت اخلے تاسو تنزیر من رب العالمین دا قرآن دا لیکن شہر دا طرف دا رب العالمین ولو تقولا او قطرلے وے دروغ علینا پا منباندے بعض الاقادیلی دا بعض خبرو لا خزنا منو بل یمین منبنی سلیو دا خیلات ثم لقطوانا منو الوطین بیابا مکرکو شارا گردو فما منكم پس نبو استاثنا من آدن یوتن عنو حاجزین دلغ دا اللہ نبش کرونکے و انہو دا قرآن لتذکرتن خامان نسیت دے للمتقین لمتقیانو لپارا و اننا لنعلم و بیشک من عالمانیو ان منكم مکذبین استاثن اشتے دروغ یونکی و دروغ نسبت کرونکی و انہو دا دروغ لحسرتن خامخا تاوان حزیان دیال الكافرین دا کافرانو لپارا و انہو دا قرآن لحق الیقین حق و یقین دے فسبحنو تتسبیح آیا بے اسم ربک العظیم دنو درب ساجا غدیر لوی دے تسبیحات